trouble needs a home, girls. A covert abode from Tucson to Ohio, back through Tobacco Road. And she is armed and will fight for the souls of the girls around the world, standing up to Satan, dancing out. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Krzysztof Zyblewski. Trzymiesięczny areszt dla krakowskiego policjanta, który był informatorem pseudokibiców. Grozi mu 12 lat więzienia. Cisza wyborcza od północy w Polsce i na Ukrainie. My jutro wybierzemy eurodeputowanych, a Ukraińcy będą wybierać prezydenta. Z 4-letnim poślizgiem słynny most na autostradzie A1 w Mszanie w końcu został otwarty. Na proces będzie czekał za kratami. Krakowski policjant, który miał współpracować z pseudokibicami, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Maciej Rzet jest podejrzany o bezprawne przekazywanie przestępcom tajnych informacji. Grozi mu 12 lat więzienia. Zatrzymany 3 dni temu 33-letni funkcjonariusz Komendy Miejskiej odpowie też za rozbój i nielegalne posiadanie amunicji. Posiedzenie sądu w tej sprawie było tajne, ale już powoli pojawiają się nieoficjalne informacje odnośnie tego, ile wiedział informator pseudokibiców. Jeden z krakowskich funkcjonariuszy powiedział mi anonimowo, że chodzi głównie o dane z baz policyjnych, czyli na przykład pseudokibic kradnie auto, prosi Macieja Rzet o dane właściciela, a później dzwoni do odpowiedniej osoby i żąda okupu. Kluczowy w tej sprawie jest też czas prowadzenia śledztwa. Trwało ono blisko rok, zanim mężczyzna został zatrzymany. A to oznacza, że przez rok prokuratura miała podejrzenia o podwójnej działalności Macieja Rzet. Chciała jednak wiedzieć, z kim się kontaktuje. To z kolei może wskazywać na to, że śledczy chcieli sprawdzić, czy takich osób jak Maciej Rzet było w policji więcej. Sprawą policjanta informatora zajmuje się Karol Surówka z Radia Kraków. Jeśli Rosja w jakikolwiek sposób będzie ingerować w wybory prezydenckie na Ukrainie, Unia Europejska nie zawaha się przed kolejnymi sankcjami. Według agencji Reutera we wtorek unijni przywódcy omówią ewentualne kroki przeciwko Moskwie. Kampania wyborcza na Ukrainie zakończyła się o północy, przesłoniły ją walki z separatystami na wschodzie kraju. Dlatego według ukraińskich ekspertów była skromna i nieciekawa. Politycy mieli też skromne budżety. Politolog Taras Berezowec ocenia, że wszyscy kandydaci wydali razem około 100 milionów dolarów, 4 razy mniej niż w 2010 roku sam Wiktor Janukowycz. To było nieuniknione, bo i wartość reklamy jest mniejsza i nie było gdzie, a co najważniejsze, kiedy wydawać pieniędzy. Kampania była też pozbawiona dyskusji na najważniejsze tematy. Na przykład nie rozmawiano o polityce zagranicznej. Kandydaci nawet nie atakowali siebie nawzajem. Politolog Oleksii Harań podkreśla, że było mało czarnego PR-u. Jeżeli porównamy to z tym, co było wcześniej, mamy mniej czarnego PR-u. To walka pewnych tez. Według wszystkich sondaży zwycięzcą pierwszej tury będzie zapewne Petro Poroszenko. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Także o północy w Polsce zakończyła się kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z apelem, byśmy poszli głosować, wystąpili prezydent i nowy prymas Polski. 5 lat temu Polska pod względem frekwencji zajęła 3 miejsce od końca. Do urn poszedł wówczas 104 uprawniony do głosowania Polak, podczas gdy średnia frekwencja w całej Unii wyniosła 43%. Bronisław Komorowski powiedział, że szczytem naszych marzeń jest zbliżenie się do tej średniej europejskiej. Niestety współdzierżymy tą wstydliwą palmę, jeśli nie pierwszeństwa, to występowania w gronie trzech krajów o najniższej frekwencji z naszymi sąsiadami, z Litwinami i ze Słowakami. O udział w wyborach apeluje też nowy prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Jak mówił, głosowanie jest naszym prawem, ale też i obowiązkiem. W poczuciu obowiązku i w poczuciu odpowiedzialności za tą instytucję, która ma przecież wpływ także na wiele szczegółowych rozstrzygnięć, powinniśmy wziąć udział w wyborach. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, czyli pierwszych, w jakich wzięliśmy udział, frekwencja wyniosła niespełna 21%. Sylwia Białek, Polskie Radio. To przełomowy w naszym kraju medyczny zabieg, a przeprowadzili go specjaliści w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach koło Warszawy. Wszczepili implant słuchowy do pnia mózgu pacjentom cierpiącym na bardzo rzadki nowotwór, którego objawem są guzy na nerwach słuchowych. To bardzo skomplikowany zabieg, tłumaczy neurochirurg Waldemar Koszewski. Operacje tylnej jamy czaszki, a w szczególności operacje, które dotyczą pnia mózgu, a tutaj to jest właśnie taki przykład, no, są skrajnie niebezpieczne i skrajnie trudne. Dlatego, że pień mózgu jest taką strukturą, która odpowiada za wszystkie najważniejsze podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie, oddychanie, i uszkodzenie integralności pnia mózgu często kończy się dramatycznie. Do tej pory na takie skomplikowane zabiegi chorzy musieli wyjeżdżać za granicę. Kierowcy wreszcie bez problemów mogą dojechać autostradą A1 od Pyrzowic do granicy z Czechami. 4 lata po pierwotnym terminie wczoraj otwarty został słynny most w Mszanie. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, przez które przebiegał objazd, mogą wreszcie odetchnąć. Mały ruch, ponieważ ani przyjść dzieci do szkoły. Na pewno będzie lżej. Jeżeli tiry przestaną jeździć, to będzie lżej i można będzie bezpiecznie przejść na drugą stronę. Ja no jechała tu z tej drugi tam, tak cicho, mało aut. No co się stało, po tyle się kapła. Most ułatwi dojazd do Czech i dalej na południe Europy. To był serwis Trójki. Jaki piękny język polski, potem rzekł się kapła. Michał Olszański. To jest miejsce, ja tam kiedyś straciłem sporo czasu. Bardzo się cieszę, że ten ładny most wreszcie działa. Proszę Państwa, Lizbona czeka na finał Ligi Mistrzów. Tradycyjnie o 20:45 rozpocznie się najważniejszy mecz tego sezonu. Real zagra z Atletico. Dla Realu będzie to mecz o 10. klubowy Puchar Europy w historii. Atletico było w finale tylko raz w 1974 roku. Przegrało wtedy z Bayernem Monachium. Ale Roman Kosecki, który 2 sezony grał w Atletico, wierzy w swój dawny klub. Teraz przeżywa apogeum swojej gry. Myślę, że gra bardzo się podoba. Natomiast przeciwnik, z jakim się teraz Atletico spotka, Real Madryt, tym lokalny rywal, jest dosyć ciężko z nimi wygrywać. Natomiast mecz jest na neutralnym stadionie i to jest wszystko według mnie możliwe. I cieszę się, że Atletico tak fajnie gra. I tak, patrzmy na ten mecz. Rzeczywiście spodziewajmy się dobrej gry. Zobaczymy. Przypomnę, 20:45. Piłkarze Zagłębia Lubin jechali do Gliwic na mecz z Piastem, by przedłużyć dość iluzoryczne szanse na pozostanie w Ekstraklasie, ale przegrali 0-2, dołączając w ten sposób do Widzewa Łódź. Zatem w przyszłym sezonie oba te zespoły zagrają w pierwszej lidze. W drugim spotkaniu w grupie spadkowej Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną Kielce. Dziś w grupie mistrzowskiej Wisła Kraków zagra z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Pogonią Szczecin. Nasi siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 w pierwszym meczu drugiego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka pod przywództwem Stefana Antigi. Polacy prowadzili już 2-0, ale przeciwnikom udało się doprowadzić do tiebreaka. Wygrali 15-11. Michał Winiarski był zaskoczony przebiegiem tego spotkania. Mecz był dosyć dziwny i dosyć trudny dla nas, szczególnie nasza gra bardzo falowała i równie dobrze mogliśmy go wygrać 3-0, mogliśmy go skończyć też 3-1. No tragedia się nie dzieje, natomiast widać, że potrzebujemy jeszcze troszeczkę pracy i no, musimy na pewno ustabilizować formę. Czas na stabilizację już dziś, mecz z Łotwą, jutro z Macedonią, a w tabeli Polska prowadzi z przewagą 4 punktów nad Słowenią. W Bydgoszczy o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy walczą nasze siatkarki. Polki zdecydowanie pokonały Łotwę, wygrywając 3-0. Dziś zagrają ze Szwajcarią, w niedzielę z Ukrainą, a w meczu rywalek górą były Szwajcarki, które wygrały 3-1. Włoch Marco Canola wygrał po udanej ucieczce 13. etap kolarskiego Giro d'Italia z metą w Rivarolo Canavese. Różową koszulkę lidera zachował Kolumbijczyk Rigoberto Urán. Rafał Majka jest wciąż trzeci, a traci do lidera niespełna 2 minuty. W poniedziałek rusza wielkoszlemowy turniej w Paryżu. Agnieszka Radwańska rozpocznie od meczu z chińską tenisistką Shuai Zhang. Jej siostra Urszula wylosowała Słowaczkę Magdalenę Rybarikową, a Katarzyna Piter zagra z Niemką Angeliką Kerber. Tenisista z Dominikany Wiktor Estrella Burgos będzie rywalem Jerzego Janowicza. Łukasz Kubot trafił na Łotysza Ernesta Gulbisa, a Michał Przysiężny w pierwszej rundzie zagra z Finem Jarko Nieminenem.

sobie ciut naczana. Smakując wolno dym, smakując wolno dym, smakując wolno dym. A obok trudząc mózg i palce, chłopaki toczą bój ze szmacem. Zielonym jak jej dni, zielonym jak jej dni, zielonym jak jej dni. O, jeszcze czekanie na właściwy cynk, a potem luźny spacer w stronę wind. Leniwie w stronę wind, leniwie w stronę wind, leniwie w stronę wind. Upadłość tak się ma do cnoty, jak jeden do 500 złotych. Trzeba się liczyć z tym, trzeba się liczyć z tym, trzeba się liczyć z tym. O, o, o. Kalkuta nocą, Kalkuta nocą, nowy wspaniały trzeci świat, wspaniały trzeci świat. O, o, o. Jakby śnieg tu spadł. O, o, o, o, o, o, o. Kalkuta nocą, Kalkuta nocą, nowy wspaniały trzeci świat, wspaniały trzeci świat. O, o, o, o, o. Trochę żałuję, że państwo nie widzą tego tańca redaktora Olszańskiego. Zespół 2 plus 1, także ten. No, a Michał pojawi się za chwilę ponownie, opowie państwu, co ważnego w sporcie się wydarzy, co będzie można zobaczyć. 17,5 minuty po 8. Mówiliśmy o komiksach. Pani Natalia napisała tak: skoro już jesteśmy przy komiksach, zapraszam na targi książki na Stadion Narodowy na kolorowanie największej w Warszawie ilustracji narysowanej przez babcia Chmiela. Akcja Czytanie u Człowiecza. Polecamy. Dziękujemy za to zaproszenie. Zapraszamy na targi książki oczywiście. No a teraz jeszcze coś o żaglach, bo żeglarze dziś bardzo intensywnie się odzywali. Tuż nad ziemią one będą, te żagle. Martyna Jakubowicz. Możesz na mnie grać. Żagle tuż nad ziemią. Martyna Jakubowicz. 227 trójek. A pan redaktor obiecał pani jadącej samochodem jaskółeczkę. Pani bardzo ładnie zaśpiewała i ja czekam na tą jaskółeczkę. A ja ciągle szukam. O jaskółeczko, wracasz dziś do kraju. No i ciągle szukamy, szukamy. Michał Olszański. Co się... Bardzo ładnie pani zaśpiewała. Coś w tym było. Coś w tym było. Proszę państwa. Serce tam było. Co polecamy, jeśli chodzi o oglądanie telewizji sportowej w najbliższy weekend? Przede wszystkim dzisiaj telewizyjna jedynka i Kanał Plus Sport zapraszają na finał Ligi Mistrzów. Początek tradycyjnie o 20:45, jest zatem wybór. Mogą państwo wybrać sobie jedynkę albo bardziej rozbudowane studio, bo koledzy z Kanału Plus Sport zawsze zaczynają to już po 19:00. Dwa mecze ekstraklasy. Wczoraj praktycznie. Dwa mecze ekstraklasy pokaże Kanał Plus Sport. Wisła Górnik o 13:00 i Lech Pogoń o 15:30. Polsat Sport zaprasza na trzeci mecz o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej o 20:30 w Płocku. Tamtejsza Wisła zagra z Vive Targi Kielce. Przegrywa na razie 0-2. Wiadomo, postawią wszystko na jedną kartę. Telewizyjny TVP Sport poleca dziś państwu dwa półfinały Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Zaczynają Rosjanie ze Szwedami o 13:40, a później mecz Czechy-Finlandia o 17:40. Fanom kolarstwa nie muszę przypominać. Eurosport pokazuje kolejny 14 już etap Giro d'Italia od 12:45. To propozycje na dziś. Co jutro? Grand Prix Monaco Formuły 1, Polsat Sport od 14:00. Wielkie emocje, zupełnie inny tor niż wszystkie. A co ważne, warto chyba też rano włączyć Polsat Sport News, by zobaczyć, jak pojedzie Kuba Giermaziak w Porsche Super Cup. On wywalczył pole position. Będzie jechał z pierwszej pozycji. Jest pierwszym Polakiem, który odniósł taki sukces. Zobaczymy, czy to się przełoży na wynik wyścigu. TVP1 i Kanał Plus Sport polecają od 15:30 mecz Legii z Ruchem. No, to, co tu się będzie działo jutro, proszę państwa, po południu. Jeżeli Legia zdobędzie choć jeden punkt w tym meczu, będzie mistrzem Polski. Może być tutaj wielka feta. My mamy audycję o godzinie 17:00 i trzecią stronę medalu pewnie będą śpiewy. Ma być cały stadion. No, ba, ja myślę, że dookoła będzie mnóstwo ludzi i będzie bardzo kolorowo. Oby bezpiecznie i żeby wszyscy świętowali z klasą. W Polsacie Sport mecz siatkarek, Polska-Ukraina, to eliminacje do Mistrzostw Europy o 20:00. TVP Sport najpierw pokaże mecz o trzecie miejsce w hokejowych Mistrzostwach Świata o 15:20, a wielki finał hokejowych Mistrzostw Świata o 20:00. I wreszcie Żużel, N-Sport poleca dwa mecze Ekstraligi Żużlowej o 16:00 Faluba z Zielona Góra, Sparta Wrocław, o 18:30 Unii z Toruń, Stal, Gorzów. To są nasze propozycje. Jeszcze dodam tylko, że z Adamem Maleckim zapraszamy na trzecią stronę medalu. Zapraszają. Michał Olszański zaprasza na trzecią stronę medalu. Jutro mecz, audycja i tak dalej, i tak dalej. I pan Mateusz ze Szczecina włączył się niestety w połowie piosenki, którą przeniosłeś. I nie wie, o co chodzi. Karkówka nocą? Jak można tak śpiewać? Przecież niezdrowo jeść w nocy, a karkówkę to już w ogóle. No trochę tak było. Jeszcze jedna propozycja sportowa ważna. Dzisiaj w Poznaniu odbywają się mistrzostwa karate i w związku z tym chciałabym życzyć powodzenia wszystkim zawodnikom, a zwłaszcza mojej córce Amelce. No i proszę. No proszę. Mistrzostwa Europy. A jutro są Mistrzostwa Europy w siłowaniu się na rękę. Poproszę twoją dłoń. Michał, zabrzmiało tak. Lewą, jeśli możesz. Na lewą to oczywiście. No dobrze, to jeszcze powróćmy do wczorajszego twojego gościa. Bardzo ciekawego. O, Kazik, tak. Bardzo ładnie zaśpiewa. jeszcze nie wiecie, to Kult. Kazik wczoraj był gościem Michała Olszańskiego w godzinie prawdy. Gdyby jakoś przypadkiem państwo nie słyszeli tej rozmowy, to warto zajrzeć na naszą stronę internetową. Ja chciałem uzupełnić jeszcze te propozycje, o których mówił pan Michał Olszański. Dzisiaj przecież w nocy boksuje o Mistrzostwo Świata Andrzej Fonfara w Kanadzie. Aha, dziękujemy za uzupełnienie. Witamy żeglarzy. Jestem żeglarzem i też się chciałem odezwać. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj w Sopocie rozpoczynają się trójmiejskie regaty, trójmiejski puchar żeglarski. Wyjadę właśnie do Sopotu. Jakby się udało, to chciałem pozdrowić mojego kapitana, który też zmierza do Sopotu, tylko z przeciwnego kierunku. Warto zawsze pozdrowić kapitana. To teraz o pogodzie. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, w zachodniej połowie kraju, w Małopolsce, a także w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże. I okresami przelotne opady deszczu, a nawet burze. A w czasie burz może padać solidnie. Temperatura od 23 stopni w Szczecinie, 24 w Koszalinie i Gdańsku, 25 w Poznaniu i Zakopanem, 26 we Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 29 stopni w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie. A jeśli chodzi o wiatr, to wiatr będzie słaby raczej, albo umiarkowany też czasami, południowo-wschodni, na zachodzie z kierunków zmiennych. No i oczywiście w rejonach burz będzie wiało solidnie. Trójka. Program trzeci. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, 25 minut będzie 9, no i coś pysznego na śniadanie. Dzień dobry panu. Oj, przepraszam bardzo, ale chyba pomyliłem numer. Ale proszę się nie rozłączać. Może chwilę byśmy jednak porozmawiali 2273, gdyby pan jeszcze raz wykręcił. Zapraszamy. Już się przyzwyczailiśmy, ale wciąż to dziwnie brzmi. Nowe nagranie Michaela Jacksona. Dzisiaj w Pucku jest puchar PZŻ-u, w którym startuje m.in. klub Fake Pogoń Szczecin, w którym startuje mój syn Jakub. Gorąco pozdrawiam cały klub i życzę powodzenia. Także trzymamy kciuki. Powodzenia. Za 29. Maja Borkowska. W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej artykuł, felieton z pytaniem w tytule. Bóg uratuje Europę. Chrześcijaństwo nie potrzebuje być sztandarem powiewającym nad Europą. To jest tekst filozoficzny autorstwa Tomasza Halika, czeskiego filozofa, jednego z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Pisze tak: 40 lat temu połączenie słów postęp i religia dla wielu ludzi brzmiało dziwnie. Wielu ludzi wierzących uważało, że nie potrzeba żadnego postępu w religii, ponieważ religia ma być strażnikiem i gwarantem trwałego porządku w społeczeństwie. Wielu niewierzących z kolei wierzyło, że religia już do żadnego postępu nie jest zdolna, że sekularyzacja to ostatnie słowo kulturowej ewolucji. Przyjmowali za pewnik, że to, co dominowało w Europie po drugim oświeceniu późnych lat 60., prędzej czy później musi nastąpić na całym świecie. To jednak dziwny świat, pełen niespodzianek zarówno dla ludzi religijnych, jak i niereligijnych, bo fenomen religijności nie umiera, ale się przemienia. Nie tylko powstają nowe religie i religijne ruchy, ale też stare religie się zmieniają, przybierając nowe polityczne i religijne role. Tam, gdzie tradycyjne religie są stłamszone, tam sekularyzowane tendencje same stają się religią. Nic dziwnego, że przedstawiciele starych religii i nowego ateizmu wpadają wtedy w panikę. Ten tekst w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie rozmowa z Piotrem Śliwowskim, producentem wykonawczym filmu Powstanie Warszawskie. 300 tysięcy widzów Powstania. Od początku prac nad filmem zakładaliśmy, że będzie to film fabularny przeznaczony do szerokiej dystrybucji. Nie tylko w kraju, ale i za granicą. Mamy nadzieję, że powalczy ono o najważniejsze nagrody na festiwalach, również w Cannes. Film Powstanie Warszawskie obejrzało już ponad 300 tysięcy widzów. Były obawy, że taka nietypowa forma się przyjmie. Śliwowski mówi, nikt nigdy takiego filmu nie robił. Stąd obawy o efekt końcowy były nieporównanie większe niż przy innych projektach, które miałem okazję prowadzić. Nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia pozwalającego ocenić, czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy nie. Żadnego poza wewnętrzną intuicją i głębokim przeświadczeniem, że to, co robimy, ma sens. Potwierdza to rosnąca liczba widzów, co nas niezwykle cieszy i jest największą nagrodą za naszą pracę. Powstanie Warszawskie to pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction, film fabularny, zrealizowany wyłącznie na podstawie materiałów dokumentalnych. Nie ma tutaj ani jednej sceny dokręconej po latach. Tutaj wszystko jest prawdziwe i radość, i płacz, i płonące budynki. Pokazujemy, jak było naprawdę, czy może być coś bardziej poruszającego, szczególnie jeśli mówimy o Powstaniu Warszawskim. Ta rozmowa, 300 tysięcy widzów Powstania w Gazecie Polskiej codziennie. Jeszcze Dziennik Łódzki, a w nim artykuł Kamery pilnują śmietników w Zduńskiej Woli. Zduńska Wola jest pierwszym miastem w województwie łódzkim, gdzie za pomocą kamery postanowiono walczyć z osobami podrzucającymi śmieci na osiedlach. Posypały się już pierwsze mandaty. Strażnicy miejscy nazwali pierwszą kamerkę fotopułapką. Pojawiła się tydzień temu i są już pierwsze efekty jej pracy. Trzy osoby, które postanowiły pozbyć się śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zostały ukarane mandatami. Wśród podrzuconych przy tak zwanych dzwonach na szkło były m.in. stara wanna, worki ze skoszoną trawą, stare ubrania i gruz. Pan, który podrzucił wannę, bardzo się zdziwił, że go karzemy. Stwierdził, że on przecież pomaga ludziom, którzy sobie po nią przyjdą i sprzedadzą w punkcie skupu złomu, mówi Paweł Szczepaniak, komendant z Duńsko-Wolskiej Straży Miejskiej, i dodaje, że z rozmów z osobami ukaranymi mandatami wynika, że nie znają one przepisów i nawet nie przeczytały umów na wywóz śmieci, które podpisały. Gdyby ludzie znali ich treść, wiedzieliby, że firma obsługująca miasto zabiera praktycznie wszystkie rodzaje odpadów od mieszkańców. Drugą grupą osób, które podrzucają odpady, są właściciele firm i sklepów, chociaż w ich przypadku ustawa śmieciowa nie zmieniła nic w rozliczaniu się za wywóz śmieci. Płacą za każdy zabrany pojemnik. Kamera, która pojawiła się w Zduńskiej Woli, kosztowała 1700 zł, kręci filmy i robi zdjęcia, które oglądają strażnicy miejscy. Podobną mają Lasy Państwowe. Jednak na razie w żadnym mieście nie pomyślano, by w ten sposób radzić sobie z problemem zaśmiecania. Kamera ma co kilka dni pojawiać się w innym miejscu miasta. I o tym Dziennik Łódzki w artykule Kamery pilnują śmietników z Duńskiej Woli. Ale żeby tak starą Wielki wannę... Wielki brat patrzy na wszystko. Starą wannę porzucić. Tyle wspomnień. To są związki emocjonalne. Na pewno jej przykro było bardzo. No, mnie na jej miejscu byłoby zdecydowanie przykro. Maja Borkowska, Poranna Prasa, dziękujemy. Dziękuję. Pan Grzegorz informuje, że stało się. W końcu się stało. W końcu ja kupiłem też sobie kosę spalinową i nikt mi już nie zakłóci snu. Teraz ja umilę sąsiadom ten piękny, sobotni poranek. No, mała rzecz, a cieszy. Panie Grzegorzu, tak patrzę na tytuł następnego nagrania. Wszystko ma swój czas i zastanawiam, czy 9 rano w sobotę to idealny czas dla kos spalinowych. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Wszystko ma swój czas, to Perfekt. Rzuciłem okiem szybko na listę, na piątym. Perfekt na piątym, a na 22 nowości. To bardzo cieszy, bo to z koncertu w Polsce, w Łodzi. Pozdrawiamy wszystkich, którzy byli na tym koncercie. Toto. Say you care. Słychać mnie? To mnie też. Słychać tak. Nas tam. Tak, słychać nas tam. Teraz nas wyciszyli zupełnie. Jak to się tłumaczyło? Dzidek, nie opuszczaj przewodu. Taki tytuł tego nagrania właśnie. To z Kaliny Jędrusik. Marek Niedźwiecki, dzień dobry. Dzień panie dobry. Panie redaktorze, tak się złożyło, że dziś od 9:00 Markomania. Tak, jak bywało drzewiej. Drzewiej bywało, tylko tak. Jeszcze redaktora Gąsiorowskiego brakuje. Tak. I by było radio dzieciom. Jest jeszcze jedno... Nie, ale już wam troszkę te głosy tak, wiesz... Nie do końca. Jak słyszałem ostatnio, Niuniek puścił jakiś taki twój występ sprzed lat. Oj, już, to zostawmy. To było radio dzieciom. To może tyle na ten temat. Pan Michał napisał, że pozdrawia wszystkich fanów Realu Madryt i Trójki, no i też pozdrawia wszystkich oczekujących na dzisiejszy mecz. Kto wygra finał Ligi Mistrzów? A w co grają? W piłkę nożną. Będą próbowali, nie wiadomo jak im wyjdzie. Hiszpanie wygrają. Tak? Tak. No to trzymam za słowo. Mam też przeczucie, że to będzie zespół z Madrytu jakiś. Tak. Jeszcze jedna ważna informacja, bo redaktor się dzisiaj wybiera na targi książki. Tak, tuż po audycji. Zapraszamy serdecznie na targi książki. Więcej kolegów z Trójki będzie między innymi Krok po kroku z Trójką Sopot. Też. Zapraszamy państwa i serdecznie. Artur Andrut również. Artur, a który ugotował zdaje się wczoraj Kubę. Tak. Kto nie słyszał, proszę zajrzeć też na stronę internetową. Licytacja się odbyła. 20 tysięcy za kombinezon Kamila Stocha. Bardzo dziękujemy państwu. A my co? Będziemy się żegnać? Żegnamy się z państwem. Dziękujemy. Dziękujemy. Redaktor zostaje. Ja państwo zostawiamy w dobrych rękach. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. No one tells you nothing, 'cause nobody got the time. Be an adequate machine to commit no crime. Everybody coming and they're running and they're running. Hard to know who controls your mind. I don't wanna spend the rest of my life burning in this devil's cage. All the children don't smile, they got no teeth. Sent to the factories, put to sea. Everybody coming and they're running and they're running. Hard to breathe in this air. I don't wanna spend the rest of my life dying, 'cause it's driving me insane. Like cancer in my brain. But I go to work again and again. It's the same way going, same way going, same way going. Coming, it's hard to taste that animal fear. I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's cage. Electric funerals, watch them go. Black tuxedos, it's their show. Everybody coming and they're running and they're running. I don't know what they want to know. I don't want to spend the rest of my life. Zapraszamy do reklamy. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty.